Hallelujah. Na butu eita e kembo na zambe etundi mokili batu na kangai wapi zambe na yo zambe na ngai afandi na kembo oku mama yawe Motema nanga, pasajo la motema. Alléluia.